इसके बाल देखो, देखो इसके गाल देखो, देखो इसकी चाल देखो, देखो इसका रंग देखो, देखो इसका अंग देखो, देखो इसका ढंग देखो, देखो।